îți cerem binecuvântări și pentru liniște și pace ne rugăm. Vrem vindecare, cer fără nori și mâna ta cea blândă să fie peste noi. Iar tu cunoști multele știm cere noi. Dar poate că binecuvântarea curge prin stropii unei furtuni și vindecarea poate vine chiar prin ochii lacrimând. Poate harul tău e ascuns în nopți pustii și fără cânt. Este harul tău ascuns.